Quelquefois dans le parcours, le malheur est bon. Mais oyo ilinga baninga, ezali bonté. Patient. Éloge, na iridi ya Monica. Nano bakatone no tika nano bae. Na bile la katone no na bile liye. Ako komba loba na libala bako sona kanase amura mpomba kelele eyo kanala batote. Chéri a baby sibi ki la tika ngana bena nzoto. King Service Express, Jean-Marie Molato. Motete na kumba bomwana lelo yo na kwa kai. Libala bomwana lelo yo toka mwana. Nani a pesa nga rezo mokile konana nga kala infraction nga passion se na konimisa. Defonza mia pesa nga Soki a zala kiata chapua mekola mongongo ya moto ya besa na koloba na moninga linga kaye. Moi aussi je t'aime. Richard Mayamba, ingénieur na OCPT. Oh DJ Nye, nana zongi mboka mama. Pembeni na yoye, ngaina zuye sikate. Na motema nanga, natondi ba mauvais souvenir. Nana zongi maboko papa. Nzambe ya sananga na yompoto vana libalate. Kindinga na Jean Bruno. Établissement Sigmaf na Brazzaville. Kende mama, kende osa la folie. Kende na mamoko ya moto ya na kiyo mokini. Nzela yoko kende, kota la simate. Oko ya kobanga, elini na yomoko. Surtout kolota, kolota ndoto tempo. Koko kako limbola ya ngote. Nikamo baba no batika baba limbola Mata na Katia ATC. Casse contact JP Kassanda na Katia Bussel. Nganda José na Ango. Mama na Jolie. Pasia bolingo, kisi se bolingo. Bako pesa kamele si la moto ya kamaka. Na komi kukufa na kombo na yo na monoko. Ke iyo futi facture ya patience na ngaite. Ongi na zwa kilomi na salo na karape. Na komi na meto ikomi ya koluka. Susi ya fami, susi ya mbongo, susi ya bolingo. Nazali erete. Suki nanga ya pembe. Ezali temo ya maemale kakati ya ngana yo. Maloba ya miso, mato ise motema. Miso nanga emona nyoso na mokili. Kasi emoni mopepete. Kumisa kanga atana se ya motema. Kolemba losambo te po satana azali tina kati ya ndako ya nzambe. Nzambe, nzambe. Ala, na komi tunaka. Soki lifelo na nga ya mboyo. Na kuti na kati ya bolingo boyo. Bikisa nga imo kristo na yo. Eske nazali kofuta nyongo ya mabeli bali basala kabasi. Eske kolinga ezali sinonime ya souffrance. Bolingo ya Monica, lelele. Manda sa, chak chakembo, izanga. Ah, miso ye baka kolula se erongi. Kasi akoka komane mabeye motoe ya kolula te. Na yakande epaina ya kolukande bolingo. Na bandinga kosamba na konguruma lokola mwana mokeo. Zambe, zambe mokolo yeko bengangara. Kuna, kuna na royona ya basantu. Tikelanga ata mongongo nanga ya pamba. Pona ebisa sheri na linga kie na linga kaye na kolinga ye kaka. Esika nyoso na kosala ata na lilita jemi ye. yabana oke. Jenny lelo yo toka bwana o. Nazano ya confiance bako kota kambala moko. Bako samba kase loko moko kombo confiance. Jenny yo, mama yo le kisi. Chéri oko kisi bilembo nyoso ya mwasi ya mabe. Abi de confiance zali loko la liwa. Ata ole omeli na elobi ya kogoma yo. Na ebisa kio na zali ndako. Tonga fondasyon na nga makasi. Po lobi ebuka na tena mupepe ambula. Lelo mambanda na ngai bakondane nga lisusu. Infraction na ngai, patience na konimbisa. Badoko tolo ya banganda basale linga ordonnance kasi bakomi kisite. Jenny lika mweko sala ngai pasie. Mokolo na koyoka yo zali konyo kwa ma. Pasi ya la vie o bampasi ya bobange. Nazala ka papa noko ya ya ya vina yo Lelo yo, crise de confiance koti. Bisenga senga na bobange bako ya kopenga yondo kie. Jenny, ata na bana obokola ya bande kona yo Jenny. Ndoki andombe. Ondi suziye, nakobo sana yo. Zala sur, nakobo sana yo. Epa yo keye, kota la simate. Surtout kolota. Kolota ndoto tempo yo kokoka kolimola yangote. Kolela ya muta mutu elembo sempo tina miso.